بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. De eerste daad van de daden van het hart en de meest belangrijke daad, dat is al-ikhlas. Al-ikhlas betekent dat jouw doen en laten puur en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala is. Wanneer je bidt, doe je dit puur en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer je vast, doe je dit omwille van Hem, subhanahu wa ta'ala. Geef je geld uit aan een goed doel, dan doe je dit voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Wanneer je spreekt, is dit voor Allah, en wanneer je zwijgt, doe je dat omwille van Allah. Allah heeft ons bevolen om ikhlas te hebben tijdens onze aanbiddingen. Zo zegt Allah in de Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En zij werden uitsluitend opgedragen om niets dan Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst aan Hem toewijden. Een daad van aanbidding zonder ikhlas wordt niet door Allah subhanahu wa ta'ala geaccepteerd. Dus voordat je een daad van aanbidding gaat verrichten, of het nou het gebed is, of het vasten, of het geven van een sadaqa, denk dan aan jouw intentie. Waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? Wiens welbehagen zoek ik? Doe ik dit voor de mensen, zodat ze mij zullen prijzen en dat ze goed over mij zullen praten? Of doe ik dit voor Allah subhanahu wa ta'ala, zodat Hij tevreden met mij zal zijn? Een van de mooiste voorbeelden als het gaat om ikhlas is de zoon van de kleinzoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij stond bekend als een gierigaard, omdat hij niet vaak in het openbaar geld uitgaf. Maar op de dag dat hij kwam te overlijden, klaagden 100 gezinnen dat ze geen eten meer kregen. En bij het wassen van zijn lichaam zagen ze zwarte strepen op zijn schouder, waaruit ze concludeerden dat hij het voedsel op zijn schouders droeg en het in de nacht zelf rondbracht bij deze gezinnen. En pas op het moment dat hij komt te overlijden, kwamen ze erachter dat hij het was. Hoe heeft hij dit kunnen volhouden? Deze bijzondere daad verborgen houden. Zodanig dat mensen over hem praten alsof hij een gierigaard is, terwijl hij weet wat hij iedere nacht doet. Hij heeft dit enkel en alleen kunnen volhouden door zijn ikhlas. Het kon hem niet zoveel schelen wat de mensen van hem zeiden of van hem dachten. Het ging hem erom, hoe denkt Allah over mij? Zolang Allah op de hoogte is van wat ik doe, dan hoop ik op zijn beloning en kan het me niet zoveel schelen wat de mensen van mij denken. Het gaat er dus niet zozeer om hoeveel daden je verricht, maar hoe je jouw daden verricht. Allah zegt in de Koran, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Om jullie te testen, wie van jullie de beste daden verricht, en niet zozeer de meeste daden. En de beste daad, dat is de daad waarin ikhlas zit, ook al is het weinig. Want als je een kleine daad hebt met ikhlas, dan maakt Allah deze daad groot. Maar als je een grote daad hebt zonder ikhlas, dan maakt dit de daad klein. Dus verricht goede daden, maar zuiver jouw intentie.